إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وزانغ وإسلام. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. ndugu zangu waislamu, baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakuna budi kwa kila mmoja wetu kuipima nafsi yake, hakuna budi kwa kila mmoja wetu kuihisabu nafsi yake, hakuna budi kwa kila mmoja wetu kuiangalia nafsi yake, mambo iliyofanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na mambo ambayo nafsi inafanya katika mwezi huu baada ya Ramadhani. Lazima tuangalie nini athari ya mwezi wa Ramadhani katika nafsi zetu. Lazima tuangalie tumepata faida gani katika mwezi wa Ramadhani. Lazima tuangalie tumefanya taksiri gani katika mwezi wa Ramadhani. Lazima kuna faida na hasara katika amali za kila mtu. Lazima kuna faida zake na lazima kuna hasara. Kwa hiyo tuangalie ni faida gani tumezipata katika mwezi wa Ramadhani, ni hasara gani tumepata katika mwezi wa Ramadhani kutokana na taksiri zetu na kuacha kufanya baadhi ya ibada. Kuna dalili zinazoonyesha kwamba mtu ibada zake zilikuwa safi, kwamba mtu ibada zake zimekubaliwa katika mwezi wa Ramadhani, na kuna alama zinazoonyesha kwamba katika amali zake mtu zimekataliwa. Kuna alama zinazoonyesha kwamba amali za mwezi wa Ramadhani zimekubaliwa, na kuna alama ambazo zinaonyesha kwamba amali za mwezi wa Ramadhani hazikukubaliwa. Katika baadhi ya alama ambazo zinaonyesha mtu amekubaliwa amali zake za mwezi wa Ramadhani, nilhasana baada alhasana, ni kufanya jema baada ya jema. Hii ni alama ya kwamba mtu amali zake zimekubaliwa za mwezi wa Ramadhani. Man amila hasanatan thumma atbaaha bihasana fahadhihi alamatun ala qabuli a'mali alhasanati alula. Anasema baadhi ya ulama kwamba mwenye kufanya jambo jema halafu akafuatisha na jema jingine, hii ni alama ya kwamba lile jema lake la mwanzo limekubaliwa. Wa amma man amila hasana thumma atbaaha bisayyi'ah fahadhihi alamatun على عدم قبول الحسنة الأولى وردها. Mwenye kufanya jambo jema halafu akafuatisha jambo ovu, hii ni alama ya kwamba lile jema lake la kwanza halikukubaliwa, limekataliwa. Kwa hiyo tunawajibika kufuatishia jema kwa jema jingine, kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anavyoamrisha, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, fuatisha ovu jema. Ukifanya jambo ovu ufuatishe jambo jema, hili jema litafuta lile ovu. Kwa hiyo unapofanya jambo jema ufuatishe jambo jema jingine. Unapofunga Ramadhani ufuatishe kufunga Shawali. Unapofanya jambo jema ufuatishe jema jingine. Usifanye jambo jema halafu ukafuatisha jambo ovu. Hii ni alama ya kwamba lile jambo jema la mwanzo halijakubaliwa, bali limekataliwa. Kwa hiyo tupime nafsi zetu, palipo na upungufu tukamilishe, palipo na upungufu tukamilishe. Tunapoona ovu tujiepushe nalo, kama tulivyokuwa tukijiepusha katika mwezi wa Ramadhani, na tuendelee kujiepusha na mambo maovu katika miezi hii 11. Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya Waislamu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala shahran wayasunahu shuhura, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mwezi mmoja, na wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala miezi 11. Baadhi ya Waislamu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mwezi mmoja, na wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala miezi 11. Ma hadhihi ta'a, hii ni ta'a gani ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala miezi 11 na kumridhisha mwezi mmoja? Aina ridha, iko wapi kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwezi mmoja? Wanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala miezi 11, wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala mwezi mmoja. Aina ta'a, iko wapi ta'a? Wapi kumtii Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka yakujie mauti. Leo unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa Ramadhani peke yake. Aina rabbu Ramadhan wa rabbu Shawwal wa ghairihi min ash-shuhur, man rabbu Ramadhan wa rabbu Shawwal, nani mola wa Ramadhan na mola wa Shawwal ni nani kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa Ramadhani peke yake, na unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala miezi 11? Ndugu zangu Waislamu, hii si taa, hii si ibada, wala huu si Uislamu. Huu si Uislamu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mwezi mmoja pekee na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala miezi 11. Huu si Uislamu, bali ni ukafiri. Naam, huu ni ukafiri, si Uislamu kama. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu mwenye imani kamili, anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, anayeamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, anayeamini qadar, anayeamini mitume yake, vipi anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa Ramadhani peke yake? Bali haijafika hata wiki moja baada ya Ramadhani, tayari mtu ameingia katika maasi. Ma hadha saum, saumu gani aliyokuwa akifunga wakati anapanga mikakati ya maasi kabla Ramadhan, anapanga mikakati yake ya maasi? Aina saum, nini saumu aliyofunga? Saumu ina faida gani? Ina maana gani saumu ya mwezi wa Ramadhani? Ina maana gani kuacha maasi ya mwezi wa Ramadhani peke yake na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala mara tu baada ya Ramadhani kumaridhika? Ndugu zangu Waislamu, alqulub, nyoyo zina maradhi. Alqalb, moyo wa kila mtu. Kila mtu ana moyo, ule moyo unatakiwa uangaliwe. Moyo ndiyo chanzo cha maasi, moyo ndiyo chanzo cha maradhi haya tulionayo Waislamu. Innahu alqalb, mambo mengi, mambo ya udhaifu wa imani, mambo ya upungufu wa aqida, mambo ya ufisadi wa manhaj. Mtu kama hana manhaj sahihi, mtu kama hana aqida sahiha, aqidatu salafi ahli alhadith maradduha alqalb, asli yake ni moyo, moyo wake ni mchafu, moyo wake ni mgumu, moyo wake ni mbaya, moyo wake ni pofu, moyo umepofuka. Ndiyo sababu ya kwamba mtu anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala miezi 11 na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala mwezi mmoja, asli yake ni moyo. Ndiyo chanzo cha maradhi hayo alionayo mtu huyo muislamu huyo. Innahu alqalb, moyo. Moyo ukiwa mzuri, mwili mzima unakuwa mzuri. Moyo ukiwa mbaya, mwili mzima unakuwa mbaya. Innahu alqalb. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, ala wa inna fil jasad mudghatan idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Katika mwili wa kila mtu kuna kipande cha nyama, kikiwa kizuri kipande hicho mwili mzima unakuwa mzuri, kikiwa kibaya kipande hicho cha nyama mwili mzima unakuwa mbaya. Al qalb, moyo. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika Qur'an na kubainisha katika Qur'an hatari za moyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. الله سبحانه وتعالى أنسمى هذي هواتمبئي كتك أرض وكوا وانا نيويو أمبازو وانا فهمية كوا نيويهيزو أو وكوا وانا مسكيو أمبازو وانا سكيليا كوا مسكيو هايو لكيني ماتو هايا كفوكي isipokuwa nyoyo ambazo ziko katika vifua ndizo zinazopofuka. Upofu wa hakika ni upofu wa moyo, si upofu wa macho. Kam min as-sahaba, wangapi katika maswahaba walikuwa ni vipofu? Wangapi katika maswahaba walikuwa ni vipofu wa macho, lakini nyoyo zao zinaona, nyoyo zao ziko safi, nyoyo zao zina quwwatul iman, yani nguvu za imani ziko katika nyoyo zao. Kam min as-sahaba, wangapi katika masahaba walikuwa hawaoni macho tu ya vichwa, lakini nyoyo zao zinaona, nyoyo zao zina nguvu za imani? Wangapi katika masahaba? Kwa hiyo upofu wa hakika ni upofu wa moyo, si upofu wa macho, kama anavyosema Qatada katika tafsiri ya aya hii. Qatada anasema, likulli insanin arba'u a'yun, kila mtu ana macho manne, ainani fi ra'sihi lidunya wa ainani fi qalbihi liakhirati, macho mawili katika kichwa chake kwa ajili ya ulimwengu wake na macho mawili katika moyo wake kwa ajili ya akhira yake. Kwa hiyo mtu ambaye macho yake yanaona ya kichwa, lakini moyo wake, macho ya moyo wake yamekufa, huku kuona kwake kwa macho hakuna faida yoyote. Ama mtu ambaye haoni macho ya kichwa chake, lakini moyo wake unaona, yale macho yake hayamdhuru chochote kutoona kwake. Likulli insanin arba'u a'yun, kila mtu ana macho manne, ainani fi ra'sihi lidunya wa ainani fi qalbihi liakhirati, macho mawili katika kichwa chake kwa ajili ya ulimwengu wake na macho mawili katika moyo wake kwa ajili ya akhira yake. Kwa hiyo macho yanayoangaliwa ni macho ya moyo, si macho ya kichwa. Upofu wa hakika ni upofu wa macho yaliyomo katika moyo. Moyo ukiwa ni pofu, moyo ukiwa hauoni, huyo mtu anakuwa ni kipofu hata kama macho yake ya kichwa anaona. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi leo katika Sunan at-Tirmidhi min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaqulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la yastaqimu imanu al-'abd hatta yastaqima qalbuhu, haiwi sawa imani ya mtu mpaka uwe sawa moyo wake. moyo wake ukiwa sawa ndio imani ya mtu inakuwa sawa. Moyo wake ukiwa ni pofu imani yake inakuwa pofu. La yastaqimu imanu al-abdi hatta yastaqima qalbuhu, haiwi sawa imani ya mtu mpaka moyo wake uwe sawa. Kama moyo uko kombo na imani inakuwa kombo, kama moyo ni pofu imani inakuwa pofu. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akibainisha katika Qur'an moyo ambao ni salimu, moyo ambao ndio utakaopata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, moyo ambao utapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moyo ambao ni salimu. Allah subhanahu wa ta'ala akisema hikayatan an nabii Ibrahim alayhi salam anasema wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ma huwa alqalbu salim, ni moyo gani salim? Salimun min ash-shirk, salimun min al-bid'ah, salimun min amrad al-qulub, moyo wenye kusalimika na ushirikina, moyo wenye kusalimika na bid'ah uzushi, moyo wenye kusalimika na maradhi ya nyoyo. Huu ndio moyo salim, moyo wenye kusalimika ambao utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala na kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mali haitafaa wala watoto hawatafaa isipokuwa atakayekuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na moyo wenye kusalimika, moyo wenye kusalimika na ushirikina, moyo wenye kusalimika na bid'ah, moyo wenye kusalimika na amradil qulub. Falqalbu salim qalbul muwahhid, qalbu almuwahhid, moyo wa muwahhid mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wenye kujilazimisha na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala daiman, moyo wenye kujilazimisha na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, moyo wenye kushikamana na aqida salima na manhaj sahih ya manhaj ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba as-salaf ahli al-hadith. Huu ndio moyo salim, moyo wenye kusalimika. Illa man ata Allah biqalbin salim. Ndugu zangu Waislamu, lazima tusafishe nyoyo zetu, lazima tutengeneze nyoyo zetu, tuziepushe na bid'ah, tuziepushe na ushirikina, tuziepushe na amradil qulub, maradhi ya nyoyo, maradhi ya kukataa haki, maradhi ya kutokubali haki. Allah subhanahu wa ta'ala akituamrisha tukubali haki, Allah subhanahu wa ta'ala akituamrisha tufuate haki, Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza kibri. Kibri ndicho kinachosababisha mtu akakataa haki. Al-kibru bataru al-haqi wa ghamtu an-nas, kama mtume sallallahu alayhi wasallam anavyofasiri kibri. Al-kibru bataru al-haqi wa ghamtu an-nas, kibri ni kukataa haki na kuadharau watu. Kwa hiyo watu wakiacha haki ni kwamba wanaidharau haki, watu wakiwacha haki ni kwamba wanachukia haki. Kwa hiyo mtu akiambiwa hili neno hili ni haki, neno hili lina dalili katika kitabu na sunna, jambo hili lina dalili katika Qur'ani na hadithi, mtu hatakiwi akatae haki, akubali haki moja kwa moja madam ina hujja kamili kutokana na kitabu na sunna na kalamu ahli al-ilmi wal fahm. Ndugu zangu Waislamu, nyoyo zinatakiwa ziwe hai, zikubali haki. Vipi nyoyo zitakubali haki? Vipi nyoyo zitakuwa hai na kukubali haki? Hayatul qulub, vipi tutapata hayatul qulub? Tutapata vipi uhai wa nyoyo zetu tukubali haki na tumtii Allah subhanahu wa ta'ala daiman? Vipi? Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tushikamane na kitabu Allah wa sunnatu nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tusome Qur'an na tufahamu maana yake na tumtaje Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Haya ni katika mambo ambayo yanahuisha nyoyo zetu. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, wale walioamini na zikatulizana nyoyo zao kwa sababu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikri llah tatma'innu alqulub, kwa sababu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zinatulizana na nyoyo zinakuwa hai. Tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala fi sarai wal dharra, katika raha na shida tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala. Sio tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya shida peke yake, lakini tukiwa na raha, tukiwa na neema, tukiwa na mali, tunamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo ambayo yanahuisha nyoyo zetu, hudhurul jumaa wal jamaat, hudhuru salati aljumaa wa salati aljamaat, kuhudhuria sala za Ijumaa na sala za jamaa. Sala za jamaa tumeziepuka. Baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani tu, tayari misikiti ni mitupu. Tayari watu wanaikimbia misikiti, wanangojea Ramadhani nyingine. Aina liibada. Hii ndiyo nyoyo zitakuwa hai. Tunangojea Ramadhani nyingine. Moyo wako umekufa mpaka Ramadhani nyingine. Vipi utakuwa hai moyo huo? Kwa hiyo katika mambo ambayo yanahuisha nyoyo zetu na kuweza kukubali haki na kufuata toa ni kuhudhuria katika salati aljamaat, sala za jamaa na salati aljuma na sha'airillah, kuziadhimisha sha'airullah. Dhalik wa man yu'adhim sha'airallah fa innaha min taqwa alqulub. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul hajj anasema dhalik wa man yu'adhim sha'airallah fa innaha min taqwa alqulub. Mwenye kuadhimisha alama za dini ya Allah, hii ni katika uchaji Mungu wa nyoyo. Nyoyo zinakuwa ni chaji Mungu, zinamcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuhudhuria na kuadhimisha alamatu, alama za dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, lazima tuhuishe nyoyo zetu, lazima tumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakati wowote. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi yake tukufu anasema ittaqillaha haithu ma kunt, ittaqillaha haithu ma kunt, mche Allah popote ulipo, popote ulipo, mahali popote, muda wowote, mwezi wowote, wakati wowote. Ittaqillaha haithu ma kunt, mche Allah popote ulipo, mahali popote, mwezi wowote. Naam, sio kumcha Allah subhanahu wa ta'ala mwezi mmoja peke yake. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu gani? Uislamu gani tulionao hivi sasa? Waislamu wengi ni wale wanaomtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwezi mmoja peke yake. Waislamu wachache ndio wanaomtii Allah subhanahu wa ta'ala daiman, lakini Waislamu wengi ni wanaomtii Allah subhanahu wa ta'ala mwezi mmoja peke yake. Wapi tutapata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wapi nyoyo zetu zitakuwa hai? Wapi nyoyo zetu zitakuwa hai? Waislamu wengi ndio wanaomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wachache tu ndio wanaomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wapi tutapata hayatul qulub? Uhai wa nyoyo utapatikana wapi ndugu zangu Waislamu? Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani umemalizika. Tumeanza mwezi wa Shawwal na miezi 11 mingine. Tayari watu wamerudia katika mambo ya haramu. Tayari watu wamerudia katika maasi, hata wiki moja bado. Tayari watu wamerudia katika maasi vile vile. Wanaokula riba wanakula riba, wanaozini wanazini, wanaokunywa tembo wanakunywa. Uislamu gani? Kwa hiyo Waislamu, lazima tuhimizane, lazima tuamrishane mambo mema, lazima tukatazane mambo maovu, watu wasiogopane, watu wasiogopane. Mtu vyovyote alivyo, yeye ni mdogo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vyovyote alivyo, yeye ni fakir. Wallahu wal ghani wa antumul fuqara. Vyovyote ulivyo, wewe ni fakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe usifanye kibri kwa toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe usifanye kibri kwa ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe nani? Anta man inda Allah. Wewe ni nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo Waislamu wasiogopane, Waislamu kuambiana ukweli. Waislamu wasiogopane, Waislamu wasiogopane kuambiana haki. Vyovyote mtu alivyo, lazima aambiwe haki, atake hataki. Kama hakubali haki, yeye ni mutakabbir na yeye atakwenda kuingia motoni kwa sababu ya kibiri chake cha kutokumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kuna nyoyo za baadhi ya Waislamu ni ngumu. Kuna nyoyo za baadhi ya Waislamu zimekufa. Kuna nyoyo za baadhi ya Waislamu ni nzito, nyoyo ambazo hazikubali haki, nyoyo ambazo hazioni haki, nyoyo ambazo hazisikii haki, ngumu, zinashinda jiwe, hazioni haki, hazisikii haki, zinakuwa mbali na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, zinakuwa mbali na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo za baadhi ya Waislamu. Kwa sababu nini? Sababu ya ugumu wa nyoyo, katika sababu za ugumu wa nyoyo ni vyakula vya haramu na vinywaji vya haramu. Watu wanakula vitu vya haramu, watu wanavaa mavazi ya haramu, watu wanakaa nyumba za haramu. Riba, riba imewatawala Waislamu. Waislamu, muamala wa riba sio wa Waislamu. Muamala wa riba si muamala wa Kiislamu, ni muamala wa kikafiri. Waislamu wamejiingiza katika muamala wa riba. Hakuna hata Muislamu mmoja asiyejua kama riba ni haramu. Hakuna. Hakuna hata Muislamu mmoja asiyejua kwamba riba ni haramu. Waislamu wote wanajua kwamba riba ni haramu, kama ilivyo haramu zina, kama ilivyo haramu tembo, pia riba ni haramu. Hakuna Muislamu asiyejua. Lakini Waislamu wengi wamejiingiza katika muamala wa riba bila kujali makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila kujali makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Riba, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli. Mkiwa mnakataa lazima mfanye riba, tangazeni vita na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ya ayyuhalladhina amanu taqu wa dharu ma baqiya min ar-riba. Enyi mlioamini, mcheni Allah, wacheni vilivyobakia katika riba, makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dharu ma baqiya min ar-riba. Hakuna Muislamu asiyejua kama riba ni haramu. Lakini ndio hao Waislamu wanaojua hivyo, ndio hao hao wanaomuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya riba. Nyoyo zimekufa, nyoyo zao zimekufa, nyoyo zao zinakimbia taa, bali zinachangamkia maasi kwa sababu ya kula riba. Ndiyo, ndiyo ada ya maasiya. Mtu akiwa ni asi, anachangamkia maasiya kuliko toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Moyo wake unakuwa umekufa kwa sababu ya maasiya. Kwa hiyo katika sababu zinazofanya nyoyo zife ni kula riba, kula vyakula vya haramu, kula vinywaji vya haramu, kufanya miamala ya haramu. Na maasiya yote kwa jumla ni mambo ambayo yanaua nyoyo. Maasi yote kwa jumla yanaua nyoyo za watu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Zimefunika katika nyoyo zao yale ya waliokuwa wakiyafanya, yamefunika, yameota kutu katika nyoyo zao. Kuna kitu ran katika moyo, mtu akifanya maasi inaota kutu, inakuwa nyeusi, kutu inakuwa nyeusi katika moyo wake. Kila anapofanya maasi inazidi weusi. Ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam akifasiri neno hili la Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi iliyo katika sura at-Tirmidhi min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam, idha adhnaba al-mu'minu dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sawda. Mu'min akifanya madhambi humea katika moyo wake nukta nyeusi. Fa idha taba wa nazaa wa astaghfara saqala qalbuhu wa in zada zadat hatta ta'lu wa qalbuhu. Mtume SAW anasema akitubia moyo wake unakuwa safi, lakini akizidi kufanya maasi ile nukta inazidi weusi, hatta ta'lu wa qalbuhu, mpaka inakuwa juu kuliko moyo wake, inauzidi moyo wake. Fadhalika ar-ran, hiyo ndiyo ran aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maasiya tulidu al-maasiya, maasiya inazalisha maasiya. Kila mtu akifanya maasiya yanazaa maasiya mengine asipofanya jambo jema. wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, fuatisha ovu jema. Ukifanya jambo ovu kwa bahati mbaya, fanya jambo jema, hili jema litafuta lile ovu. Lakini mtu akiwa anaendelea kufanya maasi, maasi yanazalisha maasi mengine. Kwa hiyo katika mambo ambayo yanaua nyoyo ni maasi. Maasi yanaua moyo. Maasi yanamweka mbali mtu na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maasi yanamweka mbali mtu na iman, yanamwepusha na iman, yanamwepusha na huda min rabbil alamin. Kwa hiyo watu wajiepushe na maasi katika miezi hii 11 kama walivyojiepusha na maasi katika mwezi wa Ramadhani, na wajiepushe na maasi katika miezi 11. Wasimtii Allah subhanahu wa ta'ala mwezi mmoja wakamwasi Allah subhanahu wa ta'ala miezi 11. Ahakadha al-iman, jio hii iman, aina al-iman, iko wapi iman, aina ta'a, aina al-ibada, aina qawluhu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, aina ayyuhal mu'min. Ndugu zangu waislamu, lazima watu waambiane ukweli. Mtu achukie afurahi, lakini aambiwe ukweli kwamba hii ndio haki, lazima aifuate. Hii ndio batil, aiwache. Lazima aambiwe, hata kama mtu yuko vipi, aambiwe riba ni haramu, aiwache. Hata mtu yuko vipi, aambiwe manhaji hii ni haki, afuate. Lazima mtu aambiwe ukweli, watu wasiogopane waislamu. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana minal ladhina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.